Von der Leyen, propusă președinte al Comisiei Europene, și-a prezentat prioritățile în fața eurodeputaților. Dacă va deveni șefa executivului comunitar, se va concentra pe statul de drept, migrație și combaterea schimbărilor climatice. Adriana Sârbu. Von der Leyen a spus că Uniunea Europeană trebuie să avanseze în reforma pieței unice, să investească în capacități comune de apărare complementare celor ale NATO și să devină mai hotărâtă în fața Statelor Unite. Ea a susținut că va fi mai dură decât actuala Comisie Europeană în privința statului de drept și a promis că se va ocupa de introducerea unui mecanism pentru monitorizarea respectării acestui principiu în fiecare stat membru. Votul pentru confirmarea numirii Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European este prevăzut pentru săptămâna viitoare, dar nu este exclusă o amânare a acestuia până în septembrie, dacă aceasta va aprecia că are nevoie de mai mult timp pentru a-i convinge pe eurodeputați. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi răcuroasă și instabilă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nord-vestul extrem al țării și 29 de grade în lunga Dunării. După amiaza și seara, în nordul și centrul țării și în zonele de deal și de munte, local vor fi averse și descărcări electrice. Răcoare acum dimineață în capitală. ANM anunță însă o zi frumoasă în București, cu o maximă de 27 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Roger Federer și Rafael Nadal vor fi din nou adversari mâine în semifinalele turneului de la Wimbledon. În sferturi, elvețianul a trecut de Kei Nishikori după ce a pierdut primul set cu 6-4, dar a revenit și s-a impus cu 6-1, 6-4, 6-4, în timp ce spaniolul a câștigat mai lejer cu Sam Querrey, 7-5, 6-2, 6-2. Va fi al 40-lea meci între cei doi titani la o lună după întâlnirea din semifinalele Roland Garros, când Nadal nu a avut emoții, 3-0. De această dată se va juca pe suprafața favorită a lui Federer, ajuns la 100 de victorii la All England Club, însă și ibericul este în mare formă, a cedat un singur set până acum. Rafa conduce cu 24-15 întâlnirile directe și a câștigat-o pe ultima desfășurată pe iarbă, în urmă cu 11 ani, 3-2 în finală, unul dintre cele mai frumoase meciuri din istoria tenisului. Câștigătorul de mâine va juca pentru trofeu cu învingătorul dintre liderul mondial Novak Djokovic și Bautista Agut. Djokovic l-a învins ieri cu 3-0 pe David Goffin, iar spaniolul a trecut cu 3-1 de Guido Pea. Simona Halep o va întâlni astăzi de la ora 15 pe Elina Svitolina în prima semifinală a turneului feminin. Românca este favorită, ucraineanca fiind în premieră semifinalistă la Wimbledon. Meciul lor va fi urmat de întâlnirea dintre Serena Williams și Barbora Strițova. FCSB și Universitatea Craiova debutează astăzi în primul tur preliminar al Europa League. Oltenii vor juca primii de la ora 19 în deplasare la echipa Azeră Sabail și sunt îngrijorați din pricina gazonului sintetic ce le avantajează pe gazde. Roșalbaștrii vor primi de la 21:30 replica moldovenilor de la Milsam Iorhei, care au ajuns la Giurgiu, unde se va juca meciul, după un drum de aproape 8 ore cu autocarul. Antrenorul Bogdan Andone are probleme de lot la primul său meci oficial pe banca FCSB. Pe lângă accidentații pe termen lung, Momcilovici și Noere, mai lipsesc tot din motive medicale Pintili, Moruțan și Stan. Da, așadar, Simona joacă astăzi de la ora 15 cu Elina Svitolina. Este favorită, conform specialiștilor, caselor de pariuri și a tuturor oamenilor în general. Da, Facebook-ul nostru e și el de acord sau? Cred că se va pronunța după meci. Exact, așa se întâmplă de obicei. Elina Svitolina vine după o perioadă de accidentări, însă a făcut un turneu foarte bun până acum la Wimbledon și a ajuns, cum spuneam, în premieră în semifinale. Simona e în formă foarte bună, a spus-o și ea că se simte excepțional din punct de vedere fizic, așa că eu unul n-am nicio emoție. Ca să o citez, a spus, mă simt bine pe iarbă. Da, corect. Și atunci eu cred că dacă se simte bine pe iarbă, o să treacă astăzi de Svitolina. N-am nicio emoție, sper totuși să se oprească Serena, să o oprească Strițova înaintea finalei. Că... Și Serena se simte bine pe iarbă. Știu, da, și o finală nu mi-ar plăcea cu Serena. Da, deci ce zici? Trece sau nu Simona azi? Așa... 100%. Nu? Vlad? Eu cred că Serena mănâncă o jumătate de vac odată la micul dejun. Asta e senzația mea. Așa mi se pare mie. Nu zic, domne, nimic. Aștept să văd rezultatul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vă spun după aia dacă am avut dreptate. Nothing Breaks Like a Heart e piesa aleasă de Vlad astăzi în mini-bătălia noastră de la prima oră.